Hakikati yarın. Elveda. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Nihal Gökçek. Uyarlayan Beyza Kara. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Nazan'ım, şu anda Şırnak'ta vakit gece yarısı. Bu mektubu sana sağlık ocağında çok zor şartlar altında yazıyorum. Şartlar öylesine elverişsiz ki. Teröristler sürekli köy ve mezralara baskın yapıyor. Çoluk çocuk demeden öldürüyor, katlediyor. Ben de bir doktor olarak elimden gelen çabayı gösteriyorum. Seni çok özledim Nazan'ım. Her anım seninle dolu. Sana kavuşacağım günlerin hesabını yapmak bana daha da güç veriyor. İnşallah izne gelir gelmez seni isteteceğim. İnan, sevgimiz sonsuza kadar hep böyle boşlukta kalmayacak. En derin sevgilerimle, Adnan. Hayrola doktor, uyumamışsın. Sen misin Eşref abi? Evet, uykum kaçtı da. Hayrola, mektup mu yazıyorsun? Evet. Kime? Ailene mi yoksa sevdiğine mi? Sevdiğim abi. O zaman nişan düğün yakın demektir ha? Hayırlı olsun. Umarım hayırlı olur Eşref abi. Neden umarım diyorsun? Yoksa... Nazan'la birbirimizi çok seviyoruz. Ama ailesi bu işe pek sıcak bakmıyor. Bu yüzden umarım dedim. Allah Allah. Senin gibi hem yakışıklı hem de mesleği doktor olan birine kız verilmez mi ya? Şey, babası biraz tuhaf bir insan abi. Doktordan falan anladığı yok. İnşallah izne gelir gelmez seni isteteceğim. İnan sevgimiz sonuna kadar askıda kalmayacak. Nazan, ne yapıyorsun orada kızım? Sen miydin anneciğim? İyi, şey yapıyorum. Mektup mu o elindeki? Evet. Kimden? Yoksa o çocuktan mı yine? O çocuk değil anne. Mecburi hizmetini Şırnak'ta yapan koskoca bir doktor. Adı da Adnan. Bağırma bana. Ben senin annenim. Mektup nasıl geçti eline? Merak etme, eve gelmedi. Çalıştığım hastaneye geldi. Ha, demek hastanenin adresini verdi. Başka çarem var mıydı anne? Babamın ne aksi biri olduğunu bilmeyen mi kaldı? Maazallah buranın adresini verip de Adnan'ın mektubu babamın eline bir gelse yanarız. Yanmak ne kelime. Bütün mahalleyi ayağa kaldırır inan. Anne, neden babam Adnan'la evlenmeme karşı çıkıyor ki? Hay ne diyeyim kızım. Biliyorsun babanın bazı katı kuralları var. İyi de Adnan'la evlenmek istememde kötü bir şey yok ki. Ben de doktorum, o da doktor. Biz onunla birbirimizi seviyoruz. Sevmek suç mu Allah aşkına? Elbette suç değil ama babam sokak ortasında tanışarak evlenmelere karşı. Ayrıca ben de karşıyım böyle bir evliliğe. Lütfen anne, biz Adnan'la sokakta karşılaşmadık. Onunla tıp fakültesinden bu yana arkadaşız. Şırnak'a tayine çıkmadan önce de aynı hastanede doktorluk yapıyorduk. Ha sokak ha okul. Baban için ikisi de bir kızım. Babanın da benim de ondan bundan göre göre gözümüz korkmuş bir kere. İyi de anneciğim, biz de geleneklere aykırı bir şey yapmıyoruz ki. Adnan izne geldiğinde annesini babasını gönderip beni istetecek. Bunda aykırı olan ne var ki? Eğer baban senin Adnan'la tanıştığını bilmeseydi mesele kalmazdı. Ama ne yazık ki biliyor. Bu yüzden de senin evlenmene karşı çıkacaktır. Yani tanışmamış ve birbirimizi sevmemiş olsaydık o zaman babam beni verirdi, öyle mi? Ay, ya ben izah edemiyorum ya da sen anlamıyorsun. Asıl ben sizi anlamıyorum anne. Bu ne biçim mantıktır? Adnan'la önceden tanışmış olmamız neyi değiştirir ki? İşte sonuçta gelip isteyecekler beni. Ayrıca ailesi tanıyor beni. Ne? Ne dedin? Tanıyor mu? Yani onların evine mi gittin sen? Evet, ne var bunda bu kadar şaşacak? Madem evlenmeye karar verdik, beni tanımaya hakları yok mu? Ay aman Allah'ım, sen neler söylüyorsun Nazan? Eğer baban bunu duyacak olursa... Aman yarabbim, başına gelecekleri düşünmek bile istemiyorum. Tamam tamam, babama bir şey söylemem. Tabii sen de söylemezsin herhalde. İnanamıyorum Nazan. Demek oğlanın evine gittin ha? Anne lütfen, oğlanın evi deyip durma. Gittiğim ev Adnan'ın ailesinin eviydi. Ve gittiğimde de annesi de babası da evdeydi. Yine de yaptığın doğru bir şey değil kızım. Anne lütfen babanla konuş. O senin lafını dinler. Babama her şeyi anlat. Adnan'la birbirimizi sevdiğimizi, ancak onunla mutlu olabileceğimizi o kafasına. Adnan'ın çok iyi bir insan olduğunu, doktor olduğunu, evlenirsek bana çok iyi bakacağını söyle. Söylemesine söylerim de babanın değişeceğini hiç sanmıyorum kızım. Ama evlenmemizi engelleyerek bizi eziyet ettiğinin farkında değil mi? Günah bilen insan eziyet etmenin günah olduğunu bilir. Peki peki babanla konuşacağım. İnşallah hayırlı olur neticesi. Ümit ederim izin verir. Aksi takdirde olabileceklerden ben sorumlu sayılmam. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğimi sen anladın artık anne. Adnan'dan başkasına yar olmayacağımı bil. Hadi konuşmayı bırak da kapıyı aç. Babandır gelen. Tamam açıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Yemek hazır mı? Şimdi hazırlarız babacığım. Ayağım. Tamam asker korkma. Birazdan bir şeyin kalmayacak. Dua et ki teröristlerin attığı kurşun sadece bacak sıyırmış. Ayağım. Evet işte yarayız artık. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sağ ol doktor bey. Doktor Adnan. Doktor Adnan. Buradayım Eşref abi. Hayrola ne oldu? Sorma. Bir saat önce dağda teröristlerle çatışma çıkmış. Bir helikopterimizin düştüğü söyleniyor. Demeyin. Peki ölen kalan var mıymış? Bir şehit altı yaralı. Acil hastan yoksa hemen olay yerine gitmemiz gerek. Dışarıda bir jip bizi bekliyor. Jip de zaman alır. Helikopterle gitseydik keşke. Hava durumu uygun değilmiş. Kesip sis var. Yaralıların durumu ciddi Eşref abi. Bunlar sağlık ocağında tedavi edilecek gibi değil. Ne yapacağız? Tam teşekküllü bir hastaneye götürmemiz gerekir. İyi ama bu çatışmadan askeri birliklerimizin haberi olmadı mı? Şimdiye kadar çoktan buraya takviye göndermeleri gerekirdi. Haberleri olmuştur da hava şartları kötü doktor. Baksana her taraf kar ve sisle kaplı. Helikopterlerin bu havada geleceğini hiç sanmıyorum. Allah yardımcımız olsun. Şimdi yaralıları nasıl taşıyacağımızı düşünelim. Cipe en fazla 3 yaralı alabiliriz. Geriye kalan 3 yaralıyı nasıl götüreceğiz? Tek tek götürmeye kalksak büyük zaman kaybı olur. Ayrıca kan kaybından ölebilirler. Doktor bak. Bunlar bizim araçların sesleri. Tam zamanında geldiler. Şükürler olsun Allah'a. Geçmiş olsun arkadaşlar. Çatışmaya haber aldık. Ancak hava şartlarının elverişsizliği yüzünden zamanında ulaşamadık buraya. Haklısınız ablayım. Biz de az önce ulaşabildik. Doktor durum raporu verir misiniz? Tabii ablayım. Bir şehidimiz var. 6 askerimizin durumu da ağır. Müdahale etmeye çalıştım ama imkanlar yetersiz. Başka şehit vermeden yaralı askerleri hemen tam teşekküllü bir hastaneye kaldırmamız gerekiyor. En yakın hastane buradan kaç kilometre uzakta? Ben söyleyeyim albayım. Kar yağışını da hesaba kattığınızda 7 bilemediniz 8 saatte önce hastaneye ulaşılabilir. Yaralıların bu kadar saat yaşayacağını sanmıyorum efendim. Bize mutlaka helikopter gerekli. İki helikopterimiz yola çıktı doktor. Ancak yoğun kar yağışı ve sis yüzünden buraya inebilirler mi bilmiyorum. O halde bekleyeceğiz. Bence beklemek yerine yaralıları araçlara bindirip sağlık ocağına götürelim. Belki yolda helikopterler bizi görüp alır. Bu çok tehlikeli Eşref abi. Şimdilik sargı bezleriyle kanamaları durdurdum. Ama yolun sarsıntısından tekrar kanama başlayabilir. Durun bir dakika. Bakın duyuyor musunuz? Bunlar helikopter sesi. Evet. Evet helikopterler geliyor. Elhamdülillah. Tam vaktinde geldi. Askerlere emir vereyim de araçların farlarını yaksınlar. Helikopterler bu siste bulunduğumuz yeri görmeyebilirler. Çok doğru komutanım. Çavuş! Emredin komutanım! Araç şoförlerine söyle. Araçların farlarını yakarak helikopterlerin rahat inişlerini sağlasın. Emredersiniz komutanım. Hadi. Araç şoförleri derhal farlarınızı yakın. Helikopterler ineceği kadar da yanık bırakın. Aç kusura komutanım. Bu iyi oldu albayım. Sanırım helikopterler ışıkları görür. Merak etmeyin görürler. Pilotlar eğitimlidir. Evet. Evet bizi gördüler. Şuraya bakın komutanım. Helikopterler inişe geçtiler. Arkadaşlar çabuk yaralı arkadaşlarınızı sedyeleri alın. Helikopterleri taşımaya hazır olun. Emredersiniz komutanım. Hadi. Hadi komutan. Hadi. Hadi. İsimlere bak Nazan. Ne güzel kıyafetler var. Ama hepsi de çok pahalı. Bir doktor maaşımızda zar zor giyinirken bu kadar bu elbiseleri nasıl alır bilemiyorum artık. Nazan sen beni dinlemiyor musun? Ya, bir şey mi söyledin sana? Sen beni dinlemiyorsun galiba. Kusura bakma, dalmışım. Neyin var senin? Hastayı sen gel seni bir muayene edeyim. Sağ ol, ama benim de doktor oldum mu biliyorsun? Merak etme, canımın sıkıntısı başka. Yoksa doktor Adnan'dan mı kaynaklanıyor? Evet, dün mektubunu aldım. Güya önümüzdeki hafta izne gelecekti. Ama bulunduğu yerde başka doktor olmadığından gelmeyeceğini yazıyor. Güneydoğu'daydı değil mi? Evet, Şırnak'ta. Orada teröristlerle çok sıkı çatışma oluyormuş. Ne yapsın çocuk? Önemli olan siz misiniz yoksa Mehmetçik mi? Unutma, ben, sen, o, biz doktoruz. Biliyorum Sarı. Ama ne yapayım, elimde değil. Askere gittiğinden beri hiç görmedim kendisini. Demek özledin onu. Hem de nasıl? Tarihsiz bir özlem içindeyim. Ve bu özlem sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor bana. Allah korusun Nazım. O nasılsın? İnşallah kavuşursunuz birbirinize. İnşallah. Düğün ne zaman? Adnan'ın askerliği bittikten sonra mı? Bilmiyorum Sarı. Adnan'la bizim planımız öyle ama. Engelleyen bir şey mi var yoksa? Var ya, benimkiler. Annemle babam. Anlamadım. Senin Adnan'la evlenmene karşı mı çıkıyorlar? Evet. Daha çok babam karşı çıkıyor. Sevde ne olur? Adnan'dan ismini bulacaklar. Hem yakışıklı hem doktor. Bu zamanda böyle bir kısmet herkese nasip olmaz. Biliyorum ama geldi bunu babama alma. O böyle tanışmayla olan evliliklere karşı birisi. Bir yaşıma daha bastım. İyi ama tanışarak evlenmenin ne sakıncası varmış ki? Bilmiyorum ki. Bunu babama sormak lazım. Ona göre sokakta tanışarak evlenenler mutlu olmazmış. Eninde sonunda boşanırlarmış. İyi ama bu her zaman böyle olmaz ki. Görücü usulüyle evlenenler boşanmıyor mu sanki? Dedim ya, babam bu. Başka türlü laf anlamıyor. Meseleyi anneme açtım. O da babam gibi düşünüyorsa da onu yumuşattım ama babam asla beni Adana vereceğe benzemiyor. Kusura bakma ama çok garip bir ailen varmış Nazan. Senin ailen böyle bir evlenmeyi nasıl karşılardı? Son derece normal görürdü. Onlar için benimle evlenecek kişinin iş durumu ve beni mutlu edip edemeyeceği önemlidir. Sahi mi? Elbette. Öyle biri karşıma çıksa ve gidip annemle babama söylesem hemen adamın ailesini, silahlesini dört bir yandan araştırırlar ve temiz, namuslu biriyse hiç düşünmeden evlendirirler. Ne güzel. Keşke benim ailem de senin ailen gibi düşünse. Peki babanın bu düşüncesine karşı sen ne yapıyorsun? Mücadele etmiyor musun? Kendime göre ediyorum da çok zor. Onları da kırmak işime gelmiyor. Baştan beri hep böyle terbiye aldım. Kısaca babamın yüzüne gelemem. İyi de bu hep böyle mi devam edecek yani? Anneme yalvardım, rica ettim. Babamla konuşup onu yumuşatmaya çalışmasını söyledim. Bakalım, bekliyorum. Deminden beri nereye bakıyorsun Meysa? Sokağa bakıyorum hanım. Hem rüzgar hem yağmur. Allah dışarıda olanlara yardım eylesin. Amin. Nazan nerede kaldı? Söylemedim mi sana? Bu gece hastanede nöbeti varmış, gelmeyecek. Gündüzleri neyse de geceleri nöbete kalmasını istemiyorum kızım. Neden? Alt tarafı hastanenin içinde. Dışarıda değilim. Sanki hastanenin içi çok mu güvenli? Televizyonda çıkan hastane skandallarını seyretmiyorsun galiba. Seyrediyorum, ne olmuş ki? Delirtme beni Sacide. Bir de ne olmuş diye soruyorsun. Sapıklar artık hastanenin içinde takıyorlar. Benim kızım doktor. Hiçbir şey olmaz ona. Korkacaksan başka şeyden korksan. Ne demek istiyorsun hanım sen? Hiç. Hiçbir şey demek istemiyorum. Ortaya bir laf atıp da kenara çekilme. Söylesene, esas korkmam gereken şey neymiş? He? Ay ne olacak? Biliyorsun kız birini seviyor. Ama sen inat ettin vermem de vermem diye. Nesi var ki çocuğun? Koca doktor. Mecburi hizmetini bitirdikten sonra kızımızla evlenmek istiyor. Ya demek deminden beri ağzında gevelediğim buydu ha? Hayır, vermem kızı o adama. Elveda adlı oyunumuzun birinci bölüm... Üstüme varma Sacide. Kızı o adama vermem. Neden? Nedeni medeni yok. Vermem diyorum işte o kadar. Ay yapma bey, anlayışlı ol biraz. Her ikisi de doktor. Geçim derdi çekmezler. Sonra birbirlerini seviyorlar. Üstüme varma hanım. Olmaz diyorsam olmaz işte. Aman aman. Senin kadar inatçı insan görmedim. Seven iki insanı ayırmak doğru bir şey mi sence? Şimdi sevip de sonra ayrılacaklarına hiç evlenmesinler daha iyi. Ay bu da nereden çıktı? Ayrılacaklarını nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Allah aşkına çıldırtma insanı bey. Neden ayrılsınlar ki? Birbirleriyle tanışarak, severek evlenen milyonlarca insan var. Bunların hepsi de ayrılıyor mu? Para duygu sömürüsü yapma. Fikrinden caydıramazsın. Ben kızımı sokakta tanıştığı biriyle evlendirmem, şu o kadar. Son sözün bu mu? Evet bu. Hayırdır doktor? Kara kara ne düşünüyorsun? Ha, sen misin Eşref abi? Buyur gel. Keyfin yok gibi. Canın bir şey mi sıkıldı yoksa? Yok, sen öyle gelmiş olacak. Hadi hadi, sıkılma, anlat. Derdin yine gönül meselesi değil mi? Evet öyle abi. Çok özledim onu. Aylardır ki yüzünü gördüğüm yok. Madem öyle sen de izin al git. İzin almak kolay da yerime bir doktor gelmeden nasıl giderim Eşref abi? Eşkıyanın rahat durduğu mu var? Yaralı askerlerimizi kim tedavi edecek? Haklısın doktor. Ben de düşünmeden izin al git diyorum sana. Yakında bir doktorun tayini çıkacakmış buraya. O zaman gözüm arkada kalmadan izne çıkar, Nazan'ı görürüm. Babası kızı vermeye yanaşmıyor diyordum. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum abi. Başımda bir de öyle bir ders var. Nazan'la fakültede tanıştık. Birbirimizi sevdik. Evlenmek istiyoruz. İkimiz de doktoruz. Ben zorunlu hizmetimi burada Şırnak'ta yapıyorum. O şanslıymış. İstanbul'da anasının babasının yanında yapıyor. Burada çalışmaktan hoşlanmıyor musun? Hayır, öyle bir şey demiyorum. Aslında sevmesem ne, haklısın Adnan. Bu medeniyetten uzak, ücra yerlerde çalışmak kolay değil. Sizin gibi büyük şeylere alışkın insanları sıkar buraları. Yanılıyorsun Eşref abi. Ben vatanımın her köşesinde çalışmaktan onur duyarım, mutlu olurum. Benim derdim burada olmak değil, sevdiğim insandan uzak olmak. Bak o konuda haklısın doktor. İnsanın sevdiği yanında olmadı mı, dünyanın en güzel köşesi bile insana bir tat vermiyor değil mi? Çok doğru değil. Hani bir laf vardır. İnsan birbirini sevdi mi samanlık bile seyran olurmuş ya. Mesela şimdi yanımda sevdiğim Nazan'ım olsa, dağın tepesinde bile olsa mutlu olur. İyi de Adnan, nasıl olacak bu iş? Ya babası evlenmenize karşıysa birbirinize nasıl kavuşacaksınız? Bilmiyorum Eşref abi. Ama Nazan'la evlenmeye kararlıyım. Biz birbirimizi seviyoruz. Er geç evleneceğiz. Peki ailen ne diyor bu işe Adnan? Benim ailem ne desin ki abi? Ben Nazan'ı götürüp onlarla tanıştırdım. Anam da babam da pek sevdiler, hoşlandılar. Hatta Nazan'a gelinim diye hitap ediyorlar. Bu iyi işte. En azından senin ailen karşı çıkmıyor bu evliliğe. Keşke Nazan'ın ailesi de karşı çıkmasaydı. Senin yerinde olsam hiç durmaz. Hemen İstanbul'a gider kızı isterdim doktor. Vermeseler de kızla konuşur, kaçırır, buraya getirir, nikaha da basardım. Bunu çok düşündüm ama yapamam böyle bir şeyi. Yani Nazan'ı ailesine rağmen kaçıramam. Neden? Sesler denir. Neler oluyor dışarıda? Teröristler yine karakol bastı galiba. Gel çabuk dışarı çıkalım buradan. Sesleri duyuyor musun Adnan? Şimdi de makinalı tüfekle tarıyorlar. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Birazdan durum belli olur ama hemen acil duruma geçip hazırlık yapalım. Dur bir dakika. Ne oldu? Bak, Mehmetçik silaha davranmış, karşılık veriyor. Evet, çarpışma devam ediyor. İnşallah bütün çocuklar yara almadan gebertir bu alçakları. Baban da nerede kaldı? Karnımız acıktı. Gelse de yesek. Boşuna bekleme anne. Yine kahveye tıkılmıştır. Bilesin İskambil oynamaya bayılır. Doğru söylüyorsun kızım. Gençliğinden beri onu kahveden, oyundan kurtarmaya çalıştım ama yola getiremedim. Bayılıyor kahvede oyun oynamaya. Babamla benim meselemi konuştun mu anne? Konuştum. Ne dedi? Ne desin? Bildiğini okuyor. Olmaz diyor da başka bir şey demiyor. Zaten kabul edeceğini de hiç sanmıyordum. Babanı biliyorsun yavrum. Bu yaştan sonra onu değiştiremeyiz. İyi de bu işin sonu ne olacak anne? Yani ablanla ben babam istemiyor diye evlenmeyecek miyim? Bilmiyorum kızım. Bak şimdiden söyleyeyim anne. Eğer babamın niyeti beni başkasıyla evlendirmekse aklından bile geçirmesin bunu. Çünkü ben ablandan başka kimseyle evlenmem. Ay dur, alevlenme hemen. Babanın öyle bir niyeti yok kızım. Madem öyle de bu inadı niye? Ay ne bileyim ben. Arada kaldım. Ama bana da günah. Senin sevdan, babanın inadı, şaşırdım kaldım. Affedersin anneciğim. Maksadım seni üzmek değildi. Ama bana da hak ver. Adnan'ı seviyorum, o da beni seviyor. Birbirimize evleneceğimize söz verdik. Anne, bu konuyu babamla bir de ben konuşsam. Sakın ha. Delirdin mi kızım? Konuşayım deme. Neden? Beni ilgilendiren bir konu hakkında görüşmek değil mi babamın kurallarına aykırı anne? Ay ne bileyim ben. Babanı biliyorsun işte. Hayır. Ben artık ne babamı ne de seni bilmiyorum anne. Olacak şey değil. Kız sözü olarak okuttu, doktor olmamı sağladı, çalışmama izin veriyor ama iş evlenmeme gelince bu konuda geri kafalık yapıyor. İnan kızım, sıkıntıdan başıma ağrılar girdi. Kaç kere söyleyeceğim? Ben Adnan'ı seviyorum, onunla evlenmek istiyorum. Anne baba olarak benim mutlu olmamı istemez misiniz? İyi bir evlilik yapmamı istemez misiniz? Bak kızım, bak yavrum, kaç kere söyleyeceğim. Anne olarak benim bu evliliğe bir itirazım yok. Ben münasip görüyorum. Ama bu evde benim lafım geçmiyor ki. Baban olmaz dedikten sonra ben ne yapabilirim ki? Babam olmaz diyor ama Adnan'ın ailesi bana şimdiden yenileri gözüyle bakıyor. Annesinin adı ne? Zeynep. Öyle şirin, öyle iyi bir insan ki görsen kayınvalide demezsin. Beni o kadınla tanıştırmanı istiyorum. Ne? Ne dedi? Bu iş böyle yürümeyecek. Belki biz iki kadın tanışıp konuşarak bu işe bir çözüm bulabiliriz. Anneciğim, güzel anneciğim, canım anneciğim. Dur dur, şımarma hemen. Hiçbir şey için söz vermiyorum. Sadece bir çıkar yol arıyorum. Peki, Zeynep Hanım'la tanıştırırsan ne yapacaksın? Belki iki kadın oturup bu evliliğe bir çözüm bulabiliriz. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Sacide Hanım. Ben de öyle. Aslında benim buraya gelmemem gerekirdi. Malum ya, geleneklerimize göre kız evi oğlan evinin ayağına gitmez. Ama gelmeye mecbur oldum. Rica ederim. Biz gelmişiz, siz gelmişsiniz. Bu hiç önemli değil. Önemli olan birbirlerini seven iki gencin mutlu bir yuva kurmaları. Öyle değil mi? Orası öyle de bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Ne yazık ki babamız yani kocam bu evliliğe karşı çıkıyor. Biliyorum, Adnan anlatmıştı. Keşke karşı çıkmadan önce oğlumuzu ve bizi tanısaydı. Bu kadar önyargılı hareket etmez. Ne zaman bu konu açılsa olmaz diyor da başka bir şey demiyor. Yazık, Adnan da kızınızı istetmek için izne ayrılıp buraya gelecekti. Sonuçta bu iki insan anlaşmışlar, birbirlerini sevmişler. Bunda kötü olan bir şey yok. Biz de gelip Allah'ın emriyle Nazan'ı isteyip söz kesecektik. Oğlumuz izne gelmişken nişanı düğünü yapmayı düşünüyoruz. Ne güzel. Siz her şeyi planlamışsınız. Evet, Allah biliyor ya. Birbirlerini sevdikten sonra bir pürüz çıkacağını hesaplamamış. İnanın ben çok müşkül bir durumda kaldım Zeynep Hanım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Allem ettim, kallem ettim ama kocamın inadını kıramadım. Size bir şey soracağım Sacide. Buyurun sorun. Siz bu evliliği onaylıyor musunuz? Kızım sorumluluklarını bilecek kadar büyük bir insandır. O oğlumuzu sevmiş ve mutlu olacağına inanmış. Sonra evlenmek istediği insan da kendisi gibi doktor. Neden tasvip etmeyeyim ki? Teşekkür ederim. Benim de öğrenmek istediğim buydu. Siz karşı çıkmadığınıza göre bu evlilik gerçekleşir. İyi ama benim istemem de olmuyor Zeynep Hanım. Kocam karşı çıkıyor. Ona rağmen nasıl olur bu iş? Olur efendim, olur. Biz beyimle birlikte bir plan yapmıştık. Plan mı? Ne planı? Ragıp, yani kocam sizin beyinizle tesadüfen tanışıyormuş gibi onunla tanışacak. Ve onu ikna etmeye çalışacak. İyi de kocanız benim beyimle nerede tanışacak ki? Sağ olsun Veysel iş çıkışı her akşam kahveye gider. Gece yarılarına kadar da orada oturur. Biliyorum, Nazan anlatmıştı. Ragıp da kocanızın gittiği kahveye giderek orada tanışmanın yollarını arayacak. Ah inşallah Zeynep Hanım. İnşallah dediğin gibi olur. Evet, işte Üskan kahvehanesini buldum. Demek Nazan'ın babası her gün buraya takılıyormuş. Şu saatte içeride olmalıyım. İçeri gelip tanışmanın bir yolunu bulmalıyım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam beyim, buyur. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Evet. Bir şey soracaktım. Buyur sor. Veysel Çuhadar adında birini arıyordum. Hani hemen hemen her akşam iş çıkışı gelip buraya takılırmış. Veysel Çuhadar mı dedin? Evet evet bildim. Postacı Veysel. Ha evet çok yaşa postacı Veysel. Kendisi burada mı? Burada. Bak şu ileride cam kenarındaki masayı görüyor musun? Orada oturuyor. Tamam kardeşim sağ ol. Adamı gördüm ama yanında arkadaşları var. Onların yanında konuşamam. En iyisi boş masalardan birine oturup Veysel Bey'in yalnız kalmasını beklemek. Vakit akşamın 10'u oldu ama Veysel Bey hala başını oyundan kaldırmadı. Bu oyun çok pis bir illet ya. Neyse. Anlaşılan bu akşam konuşamayacağım onunla. Eve gitmekten başka çarem yok. Bey çaycı bakar mısın? Buyur beyim. Gel şu içtiğin çayların parasını vereyim sana. Olur beyim. Heh. Postacı Veysel'le konuşacaktım. Ne oldu konuşamadın mı? Hayır konuşamadım. İstersen konuşmak istediğini kulağına fısıldayayım gelsin buraya. Yok yok yok gerek yok. Ben yine bir ara gelirim. Borcum ne? 4 çay içmiştin değil mi? Evet. Çok geciktin Ragıp. Nerelerdeydin bu saate kadar? Nerede olacaktım? Kahvedeydim. Biliyorsun ya, Veysel Bey'le konuşmaya gitmiştim. Ha, hatırladım. Ne oldu? Bulabildin mi Veysel Bey'i? Konuşabildin mi? Bulmasına buldum ama ne yazık ki konuşamadım kendisiyle. Aa, neden? Adam arkadaşlarıyla sürekli kağıt oynayıp durdu. Bir türlü yalnız kalmadı ki. Biliyorsun ben Veysel Bey'le numaradan tanışacaktım. Hay Allah. Ben de bu kadar gecikince senin adamla konuştuğunu sanmıştım. Demek yarı gecelere kadar kağıt oynuyor ha? Evet. Bilmez değilsin ya hanım. Bizim kahvelerde çayına kahvesine böyle çat oynanır durur işte. Alışkanlık haline gelmiş. Adam bayağı oyuna düşkün. Bir kere olsun başını kaldırıp etrafına bile bakmadı hanım. Demek kahveye düşkün biri. Böyle bir adamın oğluma kayınpeder olacağına doğrusu üzüldüm. Yok canım, o kadar da abartma. Kahveye her giden insan kötü değildir. Alışkanlık işte. Hem önemli olan adamın kayınpeder olması değil. Kızının bize gelin olması. Orası öyle tabii. Hakikaten Nazan iyi bir kız. Çok hanımefendi. Annesi de öyle. Ama anlattıklarına göre babası çok inatçı bir adammış. Dedim ya, adamla karşı karşıya gelip konuşamadığın için inat mı değil mi anlayamadım daha. İnşallah hayırlısı olur bey. Evet, bu safhada yapacağımız başka bir şey yok. Bir de Adnan izne gelince onunla konuşalım şu kayınpeder işini. Konuşsan da ne olacak ki Zeynep? Adam Nazan'ı seviyor. Bu yüzden babasına da katlanacak. Sonra Allah kısmet edip evlenirse Adnan'ın evi barka ayrı olacak. Bakıyorum sen bu evliliğe olmuş bitmiş gözüyle bakıyorsun be. Canım madem iki genç birbirlerini sevmişler inşallah hayırlısı olur. Hele bir babasını ikna et de adam anormal derecede inatçıymış. Karısı Sacıda Hanım o kadar yalvarmış etmiş ama adamın gönlünü bir türlü edememiş. Biliyorum hanım ama ben adamı ikna edeceğime inanıyorum. Bu gece oyundan erken kalksaydı planımı tatbik edecektim ama... Madem öyle yarın yine git bey. Ne yap et bu işi hallet. Ben Nazan'ı çok sevdim. Onun muhakkak gelinim olmasını istiyorum. Bunu senin kadar ben de çok istiyorum hanım. Ama her şey Allah'tan. Eğer yazılmışsa bir şey sebep olur. Biliyor musun Adnan çok seviyor Nazan'ı. Eğer evlenemezlerse bir taşkınlık yapacağından korkuyorum. Allah korusun hanım, o nasıl söz öyle. Elveda adlı oyunumuzun iki... Rapor Hanım, size telefon var. Tamam hemşire hanım. Siz hastamızı rehabilitasyon servisine götürün. Ben birazdan geliyorum. Peki. Alo. Nazan. Adnan sen misin? Benim canım. Nasılsın? İyiyim. Hayrola Adnan, sen telefon etmezdin hiç. Bir şey mi oldu yoksa? Heyecanlanma hayatım. Sadece sesini duymak istedim. Demek özledin beni. Özlemek mi? Her an kalbimde ve aklımdasın Nazan. Bize ne zaman çıkıyorsun? Bu yüzden aradım seni. Önümüzdeki hafta sonu orada olacağım. Harika. Kaç günlüğüne geliyorsun? 2 haftalığına geliyorum sevgilim. 2 hafta mı? Az değil mi abla? Canım 2 haftadır. Göreceksin bak, her şeyi halledeceğim. Dönüşte sözüm olacaksın Nazan. Umarım öyle olur Adnan. Babamı biliyorsun. Onu ikna etmek, deveyi yedek atlatmaktan daha güç. Sen hiç meraklanma güzelim. Evlenmemizi kimse engelleyemeyecek. İnşallah canım. Belki babamı çok iyi tanımadığın için böyle konuşuyorsun. Her neyse. Hele hayırlısıyla bir geleyim de Allah'ın ismiyle bütün engellerin üstesinden geleceğiz. Seni seviyorum Nazan. Ben de seni abla. Anne, adam İstanbul'a geliyor. Ne? Geliyor mu? Evet anne geliyor. Önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. İyi ama kızım daha babanı razı edemedik ki. Gelip de ne yapacak? Ailesiyle birlikte beni istemeye geleceklermiş. Söyler misin anne ne olacak şimdi? Babam beni bırak vermeyi, evimize bile gelmelerini istemiyor. Biliyorum kızım. Gelmek isteyenlere gelme demek de olmaz. Doğrusu ne yapacağımı ben de şaşırdım kaldım. İyi de bu ne zamana kadar böyle devam edecek söyler misin? Ay bilmiyorum. Lütfen yalvarırım anne bir şeyler yap. Bilmiyorum demek ki bir yere varılmaz. Ah kızım bilmiyor gibi yine üsteleme. Kaç sefer denedim ama sonuç alabildin mi? Bir defa daha dene. Lütfen anne yalvarırım bir kere daha konuş. Yoksa bu işin sonu kötü olacak. Kötü olacak derken neyi kastediyorsun? Anlamıyor musun anne, biz birbirimizi seviyoruz. Hem de çok seviyoruz ve birbirimizle evlenmek için yemin ettik. Peki üzülme sen. Babanla bir kere daha konuşacağım bu meseleyi. Sabahlardan kim bilir şimdi ne hayallerle birkaç gün geçmesini bekliyordur. Ey büyük Allah'ım, ne olur Nazan'la evlenmemize yardım et. Nazan'ı çok seviyorum. Eğer onunla evlenemezsem kahrımdan ölürüm. Kara sevda dedikleri bu olsa gerek. Gecem, gündüzüm, her saniyem Nazan'a olan aşkımla dolu. Hele İstanbul'a bir varayım. İlk işim babamla enine boyuna bu işi konuşmak olacak. Çok şükür sonum Veysel Bey'i tek başına otururken buldum. Hemen gidip masasına oturayım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Oturabilir miyim? Tabii tabii, buyur. Çok hoş bir kahvehaneymiş, öyle değil mi? İlk defa mı geliyorsunuz buraya? İlk defa yolum düştü buraya. Yürüyünce biraz da yoruldum. Şöyle bir yorgunluk çayı içeyim dedim. Hey çaycı kardeş, bize iki çay getir. Neden iki çay diyeyim? Birlikte içsek daha iyi olmaz mı? Teşekkür ederim. Bu arada kendimi tanıtayım. Adım Ragıp. Sizin adınız ne? Benimki de Veysel. İlk geldiğiniz belli oluyor. Söyledim ya, işim düştü bu taraflara. Affedersiniz Veysel Bey, ne iş yaparsınız? Postacı. Postacı mı? Bence çok güzel bir mesleğiniz var. Hadi canım, nesi güzel. Sabahtan akşama kadar dolaş babam dolaş. Söyle demeyin. Postacılık çok önemli ve çok ulvi bir meslek Veysel Bey. İnsanları üzmekte, sevindirmekte, mutlu etmekte hep sizin elinizde. Siz olmazsanız gözü yaşlı analara asker mektuplarını kim getirir? Birbirlerini seven insanların sevgi dolu mektuplarını kim ulaştırır? Kim bilir ne kadar çok duaya sebep oluyorsunuzdur, öyle değil mi? Doğru. Çoğu uzman mektup bekleyen insanların beni pencerede, kapıda gözlediklerini bilirim. Bu yüzden postacılık deyip geçmemek lazım. Sorma kayıp olmazsa beyim, bu taraflarda ne gibi bir işin vardı senin? Bir doktoru ziyarete gelmiştim ama bulamadım. Hayrola, doktorla işiniz neydi, hasta mısın? Yok yok, hasta değilim de o doktora teşekküre gelmiştim. Bundan 6 ay önce çok önemli bir trafik kazası geçirmiştim. Geçmiş olsun. Araba mı çarpmıştın? Hayır, kendi arabamla kaza yapmıştım. Kazada ciddi bir şekilde yaralanmıştım. Üstüm başım kan revan içindeydi. Ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyetteyken arkamdan gelen bir araba durdu ve bana yardım etti. Aferin. Demek hala iyi insanlar varmış. Başkaları olsa neme lazım deyip çekip giderdi. Sormayın. Adam meğer doktormuş. Beni o vaziyette koltukları kanlanır falan demeden arabasına aldı ve hemen hastaneye götürdü. Adını bile bilmediğim halde gerekli ne varsa yaptı. İlacıma kadar aldı. Ayrıca 5 kuruş bile almadı. Eğer bugün yaşıyorsam o doktorun sayesinde yaşıyorum. Demek bütün bunları insaniyet namına yaptı, öyle mi? Aferin o doktora ya. Demek parayı düşünmeden tedavi yapan doktorlar da var. Var canım, olmaz olur mu? Doktorların çoğunluğu bence hep bu anlayışta kimselerdir. Onların görevi insanları tedavi etmek, hayata kazandırmak. Bakmayın siz 3-5 para gözün doktorluk yaptığına. Genç miydi doktor? Genç 25 yaşlarında. Öyle temiz yüzlü, öyle temiz kalpli birisi ki. Doğrusu kızım olsa bir dakika bile düşünmeden verirdim ona. Yok ya, bu kadar etkiledi sizi demek. Etkilenmez olur muyum beyim? Hayatımı kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yaptı diyorum. Doktorluk gibisi var mı? Yaşamamı ona borçluyum dedim ya. Biliyor musunuz? Benim kızım da doktor. Ne diyorsunuz? Harika bir şey bu. Nerede çalışıyor? Çapa Tıp Fakültesi'nde. 1 yıllık doktor. Evli falan mı? Yok yok yok, bekar. Bu yüzden doktor da olsa aklım hep kızımda kalıyor Ragıp Bey. Ne de olsa kız çocuğu. İcabında sabahlara kadar nöbette kaldığı oluyor. Bazen hava karardıktan sonra geliyor. Bu yüzden diyorum ki hayırlısıyla bir evlendirsem yok mu çok rahat edeceğim. Doktor olduğuna göre mutlaka bir isteğin vardır, öyle değil mi? Var tabii de yani. Ne güzel işte. Peki damat adayı ne iş yapıyor? O da doktor. Daha ne istiyorsun birader? Bundan iyisi can sağlığı, öyle değil mi? Hem ikisi de aynı mesleklenmiş üstelik. Aslında başınıza devlet kuşu konmuş da haberiniz yok bence. Vallahi mesleği iyi de ne bileyim. Ben böyle sizin gibi geniş düşünemiyorum. Ya bu işin darı genişi mi olur birader? Canım, ben karşı çıkıyorsam bunu kızımın iyiliği için istiyorum. Ya sütü bozuk biriyse, öyle sokakta görülen herkese teslim olunur mu? Bu konuda haklısınız. Ancak siz de takdir edersiniz ki bu dediğiniz katı bir kural değildir. Sen ne dersen ne deyin. Ben sokakta bulunan kocadan bir hayır beklemiyorum. Gerçi pek geniş bir tahsilim yok ama geleneklerimiz, yaşanan tecrübeler bunun böyle olduğunu gösteriyor. Madem öyle, kızınıza söyleyin. Çocuğun ailesi gelip kurallara göre kızınızı sizden istesin. Kızıma söylememe gerek yok. Çocuk tarafı zaten gelmeye can atıyor da ben istemiyorum gelmeleri. Kusura bakma Veysel Bey ama ben de çok peşin hükümlü davranıyorsunuz gibime geliyor. Bana kalırsa gelsinler. Hem damadı hem de ailesini görün. Çocuğu gözünüz tutarsa, onun ve ailesi hakkında bir tahkikat yaparsanız, eğer sonuçlar müspet çıkarsa ne âlâ. Yok menfi ise o zaman kızınızı vermezsiniz, olur biter. Böylesi daha iyi değil mi sizce? Evet olabilir tabii. Bakın, bu aklıma gelmemişti. Canım, okuyoruz görüyoruz. Bir de bu işleri diğer cephesiyle düşünmek lazım. Nasıl yani? Canım ne bileyim, mesela kızınızı istediği kişiye vermezseniz ömür boyu bir başkasıyla bir daha evlenmeyebilir. Gençlik bu, belli mi olur? Allah korusun, gazetelerden, televizyonlardan da okuyoruz, duyuyoruz. Bu yüzden canına bile kıyanlar oluyor. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor, öyle değil mi? Haklısınız galiba. Baba olmak ne kadar da zor şeymiş meğer. Neyse, yahu bu çaycı da nerede kaldı? Lafa daldık, çayı unuttuk. Ha bak, çaylar benden olacak, sen misafir sayılırsın. Hey çaycı, nerede kaldın ya? İki çay söylemiştik. Geliyorum beyim, geliyorum. Tamam, geliyorum. Nazan'dır gelen. Gel kızım. Aa, Veysel. Senin ne işin var bu saatte? Ben de Nazan geldi sanmıştım. Ne var, niye şaşırdın hanım? Evim değil mi? Erken de gelirim, geç de gelirim. Ne var bunda bu kadar şaşırdın? Ay kızma bey, sen her zaman bu saatte gelmezdin de. Nazan gelmedi daha değil mi? Hayır, neden sordun? Kızın evde olmadığı iyi oldu. Seninle konuşmak istiyorum. Hayırdır bey, ne konuşacaksın benimle? Şu Nazan'ın evlenmek istediği doktor vardı ya. Ne olmuş ona? Allah Allah, yahu ne heyecanlanıyorsun canım. Neyse, bir şey olduğu yok. Şey diyecektim, Nazan'ı istemeye gelecekler mi? Gelecekler tabii ama sen yanaşmayınca da buyurun gelin diyemedim. İyi, bir de ararlarsa söyle gelsinler. Bir bakalım, konuşalım, tanışalım onlarla. Aman Allah'ım. İnanmıyorum. Neye inanmıyorsun? Sen hani kız vermeye yanaşmıyordun? Boşuna gelmesinler diyordun. Ne oldu? İnadından vaz mı geçtin yoksa? Bunun inatla bir ilgisi yok hanım. Ayrıca evime gelip de her kızımı isteyene de alın kızımı götürün diyecek değilim herhalde. He? Ay kulaklarıma inanamıyorum bey. Birden bu kadar değişmenin sebebi ne, öğrenebilir miyim? Bugün biriyle... Yani düşündüm de bu kadar sert olmaya gerek yok. Netice itibariyle... Görüntü gelecekler, öyle değil mi? Oğlanı bir görelim, ailesini bir tanıyalım. Bakalım nasıl insanlar. Sonra ona göre karar veririz. Elhamdülillah, normali de bu bey. İnşallah hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Yahu Nazan nerede kaldı? Baksana hava iyice karardı. Hava kapalı da ondan bey. Birazdan gelir herhalde. Ama mesleği doktorluk değil mi? Bakarsın acil bir hastası olur. Normal devlet memuru gibi değil ki. Evet evet, orası da doğru. İşte geldi. Bey, sakın kıza neredeydin, nerede kaldın diye de lüzumsuz sorular sorma. Şimdi kim bilir ne kadar yorulmuştur zavallı evladım. Merhaba. Baba sen de neredesin? Allah Allah. Yahu ana kız, niyetiniz beni kızdırmak mı sizin ha? Ne demek şimdi o? Burası evim değil mi? Buradayım işte. Kızma babacığım. Seni bir saate evde görmeye alışmadık da. Tamam. Hadi sofrayı kurun da karnımızı doyuralım. Açlıktan öldüm. Sonra da gidip kahvede oyun oynayacağım. Tamam mı? Hadi. Tamam. Şimdi kurarız bey. Nazan. Gel benimle. Geliyorum anne. Sana harika haberlerim var. Hayrola anne. Sonunda baban pes etti yavrum. Anlamadım. Nasıl yani? Ay şaşkın bakma yüzüme. Baban nihayet sana görücü gelmesine izin verdi. Kimin görücü gelmesine izin verdi anne? Ay kimi olacak? Adnan'ın ailesinin. Ne? Aman Allah'ım. Sahi mi diyorsun anne? Evet. Yani artık Adnan'ın ailesi gelip beni isteyebilir mi? İsteyebilir tabii. Ya ama durup dururken nereden çıktı bu? Babam nasıl razı oldu bu işe? Hayır, doğrusu ben de bilmiyorum ama sanırım eve bu yüzden erken geldi. Gelir gelmez de Nazan'ı isteyenler bir daha ararsa söyle gelsinler. Bir görüşelim, tanışalım dedi. Aman Allah'ım inanamıyorum buna. Demek sonunda beni Adnan'la evlendirmeye razı oldu. Dur, hemen sevinme. Evlendireceğim demedi. Sadece gelsinler, tanışalım, konuşalım dedi. Babanı biliyorsun. Öküz altında buzağı arar. Adnan'ın ailesinin 7 sülalesini ararsa hiç şaşma. O bakımdan korkum yok anne. Babam istediği kadar sorsun soruştursun. Adnan'ın ailesine kusur bulabileceğini hiç sanmıyorum. Ay öyle sevindim ki bu habere. Anneciğim, canım anneciğim benim. Bu haberi Adnan'ın annesi Zeynep Hanım'a vereyim de Adnan izine gelince hemen beni istemeye gelsinler. Yahu ana kız, mutfağa kapandınız, ne yapıyorsunuz be? Açlıktan ölüyorum. Bir an evvel hazırlayın sofrayı, hadi. Tamam bey, tamam. Şimdi kuruyorum sofrayı. Hasan, telefonda yavaş konuş, baban sesini duymasın. Tamam anne. Zeynep Hanım çok sevinecek bu habere. Ya Sahibi çok sevindim kızım. Tabii tabii Adnan gelsin, bir gün tayin eder, hayırlısıyla geliriz. Olur, onun da selamı var. Görüşmek üzere yavrum. Ne oldu Zeynep? Haberler iyi Ragıp. Sonunda Veysel Bey razı gelmiş. Sahi mi söylüyorsun? Yani kızı istemeye gidebilecek mi? Evet, tebrik ederim seni. Veysel Bey'le konuşman hemen neticesini verdi. O kadar olacak hanım. Ölmek gibi olmasın ama bu konuda biraz ikna kabiliyetim vardır. Adnan çok sevinecek bu habere. Ay Adnan dedin de aklıma geldi. Saat kaçta geliyordu treni? Akşam 7'de. Telaşa kapılma, daha 2 saat var. 6 gibi yola çıkalım. 6 geç. 5:30'da çıkalım evden. Bakarsın tren erken merken gelir de. Tamam tamam, yarım saat sonra çıkarız. Ay öyle sevindim ki bu habere. Düşünebiliyor musun? Nazan gelinimiz olacak. Heyecandan düşüp bayılmazsam iyi. Yarın öbür gün gidip Nazan'ı hemen isteyelim bey. İsteriz yahu. Neden bu kadar acele ediyorsun ki? Acelesi mi kaldı Ragıp Bey? Adnan'ım aylardır bu haberi bekliyordu. Tren 7'de gelmeyecek miydi? Saat 7:10 geçiyor. Neden gecikmiş gidip öğlen Ragıp? Yolda kaza geçirmiş olmasın. Yahu hanım sakin ol biraz. Yol bu. Dakikası dakikasına gelecek değil ya. Biraz daha bekleyelim. İşte bak geliyor. Ay hakikaten de geliyor. Boşuna telaş ettin. Keşke Adnan'ın geleceğini Nazan'a söyleseydin. Söylemediğimiz iyi oldu. Bu sefer gelmeye kalkardı. Hazır babasını ikna etmişken tekrar caydırmayalım. Kızının daha sözcüsü bile olmayan bir adamı karşılamaya gelmesine de çok kızardı bence. Doğru söylüyorsun. Bu yakışık almazdı doğrusu. Yaklaşıyor Ragıp. Adnan bu trenin içinde değil mi? Bunun içinde olmalı. Ay. Neydi o treni bu Zeynep? İşte durdu. Birazdan yolcular iner. İşte Adnan iniyor. Adnan! Adnan oğlum! Adnan oğlum buradayız. Baba! Anne! Oğlum yavrum! Anneciğim, babam. Nasılsın oğlum? Sağ ol baba, iyi. Sizleri de gördüm. Öyle özledim ki sizleri. Oğlum, sen biraz zayıflamışsın. Yiyip içmiyor musun oralarda? Yahu Zeynep hemen başlama. Dur bir hele eve gidelim yahu. Babam hasta anne. Ayrıca zayıfladı dedin, 2-3 kilo verdim. O da normal, Güneydoğu'nun şartları malum. Ayrıca çektiğim hasreti de unutma. Merak etme oğlum, hasret özüm yakında sona erecek. Anlamadım. Nazan'ın babası evlerine görücü gitmemize izin verdi oğlum. Aman Allah'ım, doğru mu bu? Beni teselli etmek için söylemiyorsunuz değil mi anne? Doğru oğlum, doğru. İyi ama nasıl oldu bu iş? Adam olmaz da olmaz diyordu hani. Bunları konuşmanın yeri burası değil. Eve gidelim, her şeyi anlatırız sana. Hem geleceksin diye en beğendiğin yemekleri, börekleri yaptım sana. Canım annem, doğrusu askerdeyken en çok senin yemeklerini özlemiştim, bilmiş ol. Ellerine sağlık anacığım. Yemeklerin hepsi de çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol. Hadi şu işi anlatın da bir an evvel meraktan kurtarın beni. Annenin keskin zekası sayesinde oğlum. Bana Veysel Bey'i ikna etme görevini verdi. Ben de bu işi hallettim. Çok merak ettim. Nasıl ikna ettin adamı baba? Akşamları takıldığı kahveye gittim ve masasına oturup tanıştım. Sonra da laf lafı açar ya. Konuşa konuşa işi doktorluğa getirdim. Doktorları övdüm. Daha sonra da evlilik konusunu açtım ve ikna ettim işte. Peki Nazan'ın babası senin benim babam olduğunu biliyor mu? Yok canım, söyler miyim? Tesadüfen tanışmışız gibi davrandık. Babam bu konularda uzmandır biliyorsun Adnan. Peki Nazan'ı istemeye ne zaman gidiyoruz? Yarın telefon açıp bir mani yoksa geleceğimizi söyleyeceğim. Demek yarın akşam dananın kuyruğu kopacak ha? Bu işi olmuş bitmiş gözüyle bakıp da hemen sevinme oğlum. Beni düşündüren bir mesele var. Nedir o bu? Kendimi Veysel Bey'e tanıtmadım ya. Akşam evlerine gittiğimizde beni görünce ne yapacak acaba? Merak etme, nereden tanıyacak ki seni? Yüzünü unutmuştur bir. Canım olur mu öyle şey? Adamla neredeyse 2 saat oturup lafladık. Unutacağını hiç sanmam. Babam haklı anne. Tanısa ne olur ki? Bilmiyorum. Ama bir tatsızlık yapmasından korkuyorum. Bana oyun oynadınız falan diyerek kızı vermekten vazgeçmesin sonra. Yapar mı yapar? Ya. Bakalım Nazan beni karşısında görünce ne yapacak? Onu öyle özledim ki. Allah'ım ne olur bu gece onu istemeye gittiğimizde babası biraz silik çıkarmasın. Mutluluğumuza engel olmasın. Yalvarıyorum sana Allah'ım. Hastanedeki odası şurasıydı galiba. Çok heyecanlıyım. Hadi Adnan aç kapıyı gir içeri. İyi günler doktor hanım. Buyurun. Aman Allah'ım Adnan. Gözlerime inanamıyorum. İnan sevgilim benim. Adnan ne zaman geldin sen? Dün akşam. Dün akşam geldin ve bana geleceğini söylemedin, öyle mi beyefendi? Dur kızma hayatım, maksadım sana sürpriz yapmaktı. Nazan seni öyle özledim ki kelimelerle anlatamam hasretimi. Yok ben anlatabilir miyim sanıyorsun? Gece gündüz evde olsun, burada, hastanede olsun aklımdan bir an bile çıkmadın Adnan. Biliyorum sevgilim, biliyorum. Ama ayrılık günleri geride kalacak artık. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Eğer kastettiğim babamın kırılan inadıysa buna pek fazla güvenme Adnan. Ne demek istiyorsun? Babamın işi belli olmaz. Her ne kadar sizin görücü gelmenize izin verdiyse de bu seni bana vereceği anlamına gelmeyebilir. Korkma. Hele beni, ailemi bir görsün. Vermemezlik yapacağını hiç sanmıyorum. Umarım öyle olur. Beni istemeye ne zaman geleceksiniz bakalım? Bu akşam. Ne? Bu akşam mı? Hı. Bu kadar çabuk mu? Bana kalsa dün akşam gelecektim ama. Ya ama bizim eve haber etmediniz ki. Buraya gelmeden az önce annem telefonla aradı sizinkileri. Annem de buyurun demiş. Harika. Demek bu akşam geliyorsunuz ha? Evet sevgilim. Bu akşam geliyoruz, seni istiyoruz, sonra söz kesiyoruz, sonra nişan, sonra da düğün. Deli çocuk bu ne acele böyle? Dur bakalım önce baban beni bir versin de. O bakımdan hiç şüphen olmasın Nazan. Baban seni bana verecek. Öyle faydası oldu. Benimle Boğaz'da yemek yemeye ne dersin? Boğaz'da mı? En son ne zaman orada yemiştik? 6 ay oluyor ama bana 6 yıl gibi geliyor. Doktorluk yaptığın yer nasıl? Nasıl olsun? Küçücük bir yer. Ama oldukça hareketli. Yaralısı, hastası hiç eksik olmuyor. Teröristlerle bizim askerler arasında çok çatışma oluyor mu? Olmaz olur mu? Eşkıyanın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor ki. Kaleşçe pusuya düşürüp ateş ediyorlar. Gençlik, daha baharını bile yaşayamamış Mehmetçikler yaralanıyor, şehit oluyor. Orada yaşamak kolay değil de sana. Elbette değil. İnsan orada Türkiye'nin gerçeğini, hayatın nedenle acımasız ve zor olduğunu görüyor Nazan. Allah kısmet edip de evlenirsek tayinini hemen Şırnak'a isteyeceğiz. Bunun kolay olacağını sanmıyorum Adnan. Zira mecburi hizmetin bitmedi de. Evet ama şunun sırasında 2 ayın kaldı. 2 ay sonra mecburi hizmetin bitince oraya tayinini isteyebilirsin. Keşke izni 2 ay sonra ayrılsaydım. Hiç olmazsa evlendikten sonra birlikte giderdik. Ama şimdi evlensek ben burada sen orada yaşayacaksın. Bunu düşünmedim değil ama istediğim zaman izne çıkamıyorum ki Nazan. Oradaki halkın doktora ihtiyacı var. Ancak 2 haftalığıma yerime bir doktor bulabildim de öyle çıkabildim. İnşallah evlenir. Ben de oraya geldim ve birlikte omuz omuza insanlara sağlık hizmeti veririm. İnşallah sevgili. Fakat ne yazık ki doktor sıkıntısı kadar ilaç ve teknik malzeme sıkıntısı da var. Acil yaralılara ilk yardım dışında ya da sıradan bir hastalığın tedavisi dışında hiçbir şey yapamıyoruz. Peki tedavisini yapamadığınız hastalara ne yapıyorsunuz? En yakın il hastanesine gönderiyoruz. Tabii kar yolları kapamamışsa ya da eşkıya yolları tutmamışsa. Her neyse gelelim bu akşama. Sus hatırlatma, aklıma geldikçe hem mutluluktan hem de heyecandan kalbim duracak gibi oluyor Adnan. Bey yardım et de koltuğu şuraya çekelim. Neden? Bırak yerinde kalsın. Hayır böyle televizyonun karşısında daha iyi duruyor. Sen kravatını takmadın mı? Yok. Bir de kravat mı takacağım? Ha? Ayıp olur bey. Bu gece olsun kıyafetine biraz çeki düzen ver. Kızını istemeye geliyorlar. Görücülerin üzerinde iyi intiba bırakalım. Canım seni beni değil. Kızı istemeye geliyorlar. Kravat taksam ne olur, takmasam ne olur Sacide. Saçmalama. Hadi çabuk üstünü değiştir. Birazdan gelirler. Nazan! Ne yapıyorsun orada? Hazırlanıyorum anne. Elini biraz çabuk tut canım. Erkek tarafı neredeyse gelir. Tamam. Anne, gömleğinin yaka düğmesi dar mı? Ne bir türlü ilikleyemedim. Be oğlum, hangi işi yapacağımı ben de şaşırdım. Koca adam oldum, bir gömlek düğmeni ilikleyemiyorsun. Kızma be anacığım, ilikleyemedim işte. Tamam. Oldu işte. Bakalım evlendikten sonra düğmeni kime ilikleteceksin? Karıma. Yahu Zeynep, çiçek ve çikolata kutusu nerede bulamıyorum. Mutfakta buzdolabının üzerinde duruyordu. Ay baba oğul başımı döndürdünüz. Biriniz düğmesini ilikletir, biriniz çikolatayı sorar. Tamam değil mi? Her şey yerli yerinde değil mi? Tamam anneciğim. Keki buzdolabından çıkarttın değil mi kızım? Çay suyunu da hazır etmişsindir inşallah. Tamam anneciğim her şeyi hazırladım merak etme. Yahu hanım gören de senin görücüye çıktığını sanacak. Bu ne telaş biraz sakin ol. Alt tarafı isteyecekler işte. geldiler, çabuk olun. Nazan sen şöyle dur. Bey sen de şuraya geç. Misafirlerimizi karşıla. Bak kafamın tasını arttırma Sacide. Bizi asker kışlası gibi nizama sokma. Sokarım tabii. Her zaman mı görücüye geliniyor bey? Hadi hadi hadi aç kapıyı. Tamam açıyorum. Efendim buyurun buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Salona geçin efendim. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız Veysel Bey? Teşekkürler. İyiyiz. Ya siz nasılsınız beyefendi? Biz de iyiyiz. Allah daha iyiyiz. Ne işle iştigal ediyorsunuz Veysel Bey? Postacıyım efendim. Ya öyle mi? Doğrusu çok güzel ve hayırlı bir mesleğiniz var Veysel Bey. İnsanların haberleşmesine büyük katkıda bulunuyorsunuz. Orası öyle ama sabahtan akşama kadar o adres senin, bu adres benim dolaşmak kolay değil hanımefendi. Doğru. İnsanın ayaklarına kara sula diniyor. İşiniz kolay değil ama bizim hanımın dediği gibi sevenleri kavuşturmak, insanlara iyi haberleri ulaştırmak da çok önemli. Evet ama bazen insanlara kötü haberler de götürdüğümüz oluyor. Tabii canım. Mektuplarda her zaman iyi şeyler yazılı olmuyor. Siz de iş yapıyorsunuz Ragıp Bey. Ben yayıncıyım. Yani bir yayın evim var. Kitap mı basıyorsunuz? Evet. Kitap okumayı sever misiniz? Pek sevmem. Yani kitapla pek ilgim yoktur. Oğlunuz doktormuş galiba. Evet doktor. Şırnak'ta mecburi hizmet yapıyorum efendim. Orada iyi maaş alıyor musunuz bari? Çok şükür Allah devlete millete zeval vermiş. Yani bir aileyi geçindirecek kadar kazanıyorsunuz öyle değil mi? Elbette. Nazan! Kahveler ne oldu kızım? Getirdim anneciğim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz kızım. Eline sağlık kızım. Eline sağlık evladım. Kahve çok güzeldi. Afiyet olsun efendim. Evet gelelim sebebe. Efendim biz buraya yani Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Nazan'ı oğlumuz Adnan'ı istemeye geldik. Ne diyeyim Ragıp Bey? Kısmetse olur. Öyle değil mi hanım? Tabii ya. Her şey kısmetli. Biz aramızda konuşur görüşür size kararımızı söyleriz. Tabii. Madem öyle vakit de hayli ilerledi. Müsaadenizle biz kalkalım. Müsaade sizin efendim. Kararınızı çabuk verirseniz seviniriz. Oğlumuzun 2 haftalık izni bitiyor da. Ah siz hiç tasalanmayın Zeynep Hanım. En kısa zamanda kararımızı bildireceğiz. Öyleyse biz gidelim artık. Allah'a ısmarladık Veysel Bey. Güle güle güle güle beyefendi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl buldun çocukla ailesini? Ne bileyim iyi insanlara benziyorlar. Maddi durumları da yerinde. Yalnız beni düşündüren bir şey var. Nedir o bey? Şu Ragıp Bey sanki daha önce bir yerden tanıyormuşum gibi geldi bana. Ama bir türlü çıkartamadım. Aman canım düşündüğün şeye bak. Yolda sokakta görmüş olabilirsin. Hem adam yayıncıyım diyor. Belli mi belki de ona mektup falan götürmüşsündür. Evet olabilir. Ama bir yerden tanıdığım gerçek. Dilinizi çıkartın. Abi. Aa. Tamam. Önemli bir şey mi yok. Boğazlarınızı üşütmüşsünüz. Şimdi size ilaç yazacağım. Reçeteye yazdığım ilaçları kullanın ve bir hafta sonra yine gelin. Peki doktor abi. Alo. Nazan. Benim anne. Sesini alamadım birden. Yavrum bu akşam bir yere takılmadan doğru eve gel. Ne oldu anne? Az önce baban telefon etti. Seninle konuşacakları varmış. Peki anne. Erken gelmeye çalışırım. Hoşçakal. Güle güle kızım. Acaba babam ne konuşacak benimle? Mutlaka ablamla ilgilidir. İnşallah bir aksilik çıkartmaz. İyi akşamlar babacığım. Gel kızım. Şöyle karşıma geç otur. Hanım sen de otur. Buyur babacığım seni dinliyorum. Hayırdır bey? Ragıp Bey'le ilgili konuşacağım. Aile hakkında bir tahkikat yaptırdım. Nasıl iyi bir aile miymiş bey? İyi iyi. Kime sorduysam herkes efendi insanlardır. Sağlam ailedir dedi. Peki Adnan hakkında da soruşturma yaptın mı baba? Yaptım kızım. O da efendi bir çocukmuş. Herkes methetti. İçkisi, kumarı falan yokmuş. Şükürler olsun. Madem öyle kızımızı vermemek için bir sebep yok değil mi bey? Acele etme Sacide. Sözlerim bitmedi. Ay, daha başka ne var ki? Canımı sıkan bir şey var. Bu işte ben oyuna getirildiğimi anladım hanım. Ne oyunu bey? Hayrola baba? Hatırlıyor musun Sacide? Nazan'ı istemeye geldikleri gece... ...Rakıp Bey'i gözüm bir yerden ısırıyor. Onu evvelce tanıyorum sanki demiştim sana. Evet. O adamı nereden tanıdığımı buldum. Nereden bey? Kahveden hanım, kahveden. Nazan'ı istemeye gelmeden bir hafta önce... O adam kahvede masama gelip benimle tanıştı, çay içti ve sohbet etti. Hatta konuşmayı döndürdü dolaştırdı, birbirlerini sevenlerin evlenmesine getirdi. Ne yalan söyleyeyim, konuşmalarıyla beni ikna bile etti. Yanılmış olmayasın baba, insan insana benzer. Öyle ya bey. Ben bunamadım daha. Neden yanılacakmışım ki? Adam geldi konuştu benimle diyorum. Canım öyle bile olsa bunda ne kötülük var ki? Bak canımı sıkan Ragıp Bey neden doğrudan kendini tanıtmayıp da bana bu oyunu oynadı? Oysa benimle açık seçik konuşabilirdi. Adnan'ın babasıyım diyebilirdi. Canım şey yüzündendir yani senin Nazan'ı onlara vermemek için direndiğini biliyorlardı ya. Hem öyle bile olsa ne fark eder ki? Adam ne yapmışsa bizlerin iyiliği için yapmış işte. Ama kendini mertçe tanıtıp konuşabilirdi benimle. Herhalde kahvenin ortasında onunla kavga edecek değildim. Ay neyse boş ver. Olan olmuş, sen kararını söyle. Nazan'ı veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Söyledim. Adamın bana oynadığı oyun hiç hoşuma gitmedi. Ama yine de iyi insandır. Bu yüzden Nazan'ı vermeye karar verdim. Ne? Teşekkür ederim babacığım. Allah razı olsun bey. Öyle inanıyorum ki isabetli bir karar verdin. Sen dünyanın en iyi babasısın. Canım babacığım. Kız Nazan, laf edeceğine elini öpsene babacığını. Tabii. Öpebilir miyim baba? Öpebilirsin doktor kızım. Allah sizlere mesut ve bahtiyar etsin. Evet, belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah ikinizi de bir yastıkta koyacağız. İkinizi de tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu kısım çocuklar. Ay yavrum, Nazan'ım. Anne lütfen ağlanacak ne var? Bak sonunda sevdiğime kavuştum işte. Hadi sil şu gözyaşlarını. Ah, bunlar sevinç gözyaşları kızım, sevinç gözyaşları. Bak söylemişim sana Nazan. İki hafta içinde nişanlı, dini nikahı, resmi nikahı, düğünde hepsini yaptık elhamdülillah. Öyle sevinçliyim ki ablam. Ama içinde tarif edemediğim bir de korku var. Ayrılıktan olacak. Ama biraz daha sabret vereceğim. Ne yazık ki sayılı günler çok çabuk geçti. Olsun. Sağ salim gitti. Merak etme. İki ay sonra mecburi hizmetin bitince seni de yanıma aldıracağım canım. O günleri dört gözle bekleyeceğim ablam. Güneydoğu Ekspresi 5 dakika sonra 4 numaralı perondan hareket edecektir. Yolcuların yerlerini almaları rica olunur. Hadi binasız trenin ağzına. Senden ayrılmak çok zor Nazan. Evet ama senin gittiğin yerde bekleyen hastalarını da düşün. Onların benden daha çok ihtiyacı var senin. Haklısın Nazan. Neyse gideyim ben artık. Gel vedalaşalım. Güzel gitmez telefon et. Sık sık mektup yaz bana tamam mı? Olur. Kendine iyi bak. Ve aradan 2 ay geçer. Nazan mecburi hizmetini tamamladıktan sonra bakanlığa dilekçe vererek Şırnak'a tayinini ister. 15 gün bekledikten sonra da genç doktorun tayini Şırnak'a çıkar. Artık karı koca aynı yerde doktor olarak çalışmaktadırlar. Nasıl buldun Şırnak'ı Nazan? Önemli olan senin yanında olmak Adnan. Canım. Sen olduktan sonra nerede olursa olsun önemli değil. Adnan, annenlere mektup yazıyorsan benden de sen söyle. Adnan. Aman Allah'ım. Adnan neyin var? Senin bembeyaz olmuş. Adnan. Biliyorum Nazan. Bembeyaz oldum ama neden bilmiyorum. Başım dağılıyor. Tansiyonum düşmüş olabilir. Neyse. Şimdi toparlıyorum kendimi canım. Dur. Tansiyonu bir ölçeyim. Yok yok. Sen hastalarla ilgilen. Şimdi geçer. Adnan. Adnan'ın nesi var? Nazan Hanım ne oldu? Bilmiyorum Eşref Bey. Birden fenalaştı. Ne oldu Adnan? Yüzün kireç gibi bembeyaz. Yoksa hasta mısın? Bilmiyorum Eşref abi. Birden başım döndü. Vücudumda bir kesiklik var. Aman Allah. Yere düştü. Adnan. Adnan. Yardım edin de revir yatağına yatıralım Nazan Hanım. Bayıldı. Adnan. Adnan. Bacaklarından tutun. Peki. Ne oldu? Neyi varmış Adnan'ın? Bilmiyorum. Böyle teşhis koyamam. Bazı tahlillerin yapılması gerekiyor. Ama burada yapamam. En yakın devlet hastanesine götürmeliyim. Tamam sakin olun. Ben şimdi bir araba bulur gelirim. Ne olur elini çabuk tut Eşref Bey. Adnan'ın durumu iyi değil. Tamam Nazan Hanım merak etmeyin. Adnan, Adnan. Ne olur yalvarırım gözlerini aç Adnan. Kocamın nesi var doktor? Ne yazık ki genç meslektaşımın durumu pek iç açıcı gözüküyor. Yapılan tetkikler bizi biraz şüphelendirdi. Bence hastayı İstanbul'a tam teşekkürlü bir hastaneye götürmenizde yarar var. Sizi şüphelendiren nedir doktor abi? Bunu söylemek çok zor ama kocanızın lösemi olduğunu sanıyorum. Aman Allah'ım. Kan kanseri mi yani? Tamam. İnanmıyorum. Bakın söylediğim kesin değil. Sadece bir şüphe. Hemen üzülmeyin. Kesin değil diyorsunuz ama elimdeki tahliller hastanın kanser olduğunu gösteriyor doktor bey. Olsun siz yine İstanbul'da tam teşekküllü bir hastanede yeniden tahlil yaptırın. Bizim hastanemizdeki imkanlar kısıtlı biliyorsunuz. Allah'ım sabır ver bana. Dayanma gücü ver. Kocama da acil şifalar ihsan eyle. Üzüntüme mazur görün doktor bey. Birden şok oldum. Sizi anlıyorum doktor hanım. Ama metin olmalısınız. Allah'tan ümit kesilmez. Şimdi yapacağınız tek şey vakit geçirmeden hastayı İstanbul'a götürmek. Nazan. Anne. Biraz yardım et de Adnan'ı tutalım. Ayakta duracak hali yok. Tabii kızım. Tutuyorum. Gel oğlum dayan bana. Ben iyiyim anne. Bir şeyim yok. Nazan abartıyor. Abartsın falan yok Adnan. Sen hastasın. Bize mi gidiyoruz? Hayır anne. Adnan'ı hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Siz burada durun. Ben hemen telefon açıp bir ambulans çağırayım. Neyim varmış doktor bey? Kan kanseriyim değil mi? Siz nereden biliyorsunuz? Ben de doktorum. Yara tahlil sonuçlarını görmüştüm. Peki durumunuzun had safhaya ulaştığını da biliyor musunuz? Biliyorum. Kansere yakalandığımı fark ettiğimde geç kaldığımı anlamıştım. Karımı üzmemek için söylemedim. Ama artık öğrenmesinin zamanı geldi. İnan abim. Ölmekten değil ama yakınlarımı üzmekten korkuyorum. Hayırlı sabahlar canım. Hastamız nasıl bugün? Hoş geldin Nazan. Bak sana günlük gazeteleri getirdim. Yatakta bol bol okursun hayatım. Dur şu çiçekleri de vazoya koyayım. Mis gibi kokuyor. Şimdi aldım. Nazan. Efendim? Birbirimizi kandırmaktan vazgeçelim sevgilim. Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Hastalığımın ne olduğunu sen de ben de biliyoruz. Neyi biliyorsun Adnan? Kan kanseri olduğumu. Bunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Ne yazık ki üzülmek, saklamak sonucu değiştirmeyecek canım. Demek öğrendi. Evet. Ta başından beri biliyordum Nazan. Çekilen acıların, üzüntülerin elbette bir faturası olacaktı. Ama asıl üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Nazan. Nedir canım? Burada ölenler gibi şehit olarak ölmek isterdim. Şu anda şehit olarak ölenler için ne kadar imreniyorum bilemezsin. Sus, yalvarırım sus Adnan. Önünden ayrılıktan bahset. İyileşeceksin, yaşayacaksın. Keşke de. Keşke dediğin gibi olsa. Ama artık çok geç Nazan'ım. birbirimizi kandırmayalım. Artık kendini bu ayrılığa alıştırmanı istemem. Konuşmak mı? Böyle nasıl konuşabiliyorsun Adnan? Yalvarırım konuşma artık. Şehit olsaydım, şehit analarıyla beraber kabrime gelirdim Nazan. Onlar evlatlarının sevdiklerinin ruhuna Fatiha okurken sen de okurdun. Ama ne yazık ki olmayacak. Bu hayallerin hiçbiri olmayacak. Benim evlendiğim için belki de ileride pişmanlık duyacaksın. Şehit olarak ölmediğim için acı çekeceksin Nazan. Yalvarırım Adnan, konuşma artık. Çok yoruldun, konuşma. Elimin üzerine koy. Adnan, koydum işte. Teşekkür ederim. Müsaade et de konuşayım. Senin bu şekilde daha yakınımda olduğunu hissediyorum. Şimdi böyle el ele daha rahat konuşabilirim seninle. Yoruyorsun ama çok halsiz düşüyorsun. Daha sonraları istesen de konuşamayacağım. Bırak konuştuğum kadar konuşayım. İçimden geldiği gibi duygularımı ifade edeyim. Peki konuş canım. Öldüğünde arkandan ağlamayın. Şehitlerin ardından ağlanmaz ya. Hiç olmazsa öyle davranın bana. Ama şehit olamadan böyle başka bir hastalıktan, kanserden öldüğüm için ağlayabilirsiniz tabii. Askerlerle beraber oldun. Onlara hizmet verdin. Onlara hizmet ederken yakalandı bu amansızlerde. Sahibim Hasan. Öyle ölürsem şehit olacağımı mı söylemek istiyorsun? Hasan. Sevgilim, yalvarırım başka şeyler konuşalım. Dayanamayacağım artık. Ama sen doktorsun. Hem de şu doktorun oğlumsun. Elimi sık sana biraz. Sıkıyorum işte tabii. Allah'ım. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bu ellerle benim için dua et. Olmaz mı? Adnancığım, çıkmayacağından ümit kesinler. Biz hep böyle demez miyiz hastalarımızı? Evet. Ama onlar hastalıklarını göremiyorlar ki. Ben görüyorum. Ölümle kucak kucağa yaşadığım bütün benliğimi hissediyorum. Ama bunu kabul edene kadar biraz sıkıntı çektim. Biliyor musun? Şimdi daha rahatım. Elbette. İyileşeceksin de ondan canım. Hayır. Hayır Nazan. Anlamadım ne demek istediğimi. Kabullendim. Kabullendim demek istedim. Bir de herkese hakkımı helal ettim. Sana da ettim. Sen de haklarını helal et Nazan. Helal olsun. Bir kere helal olsun. Neye üzülüyorum biliyor musun? Neye canım? Dinimi çok yaşayamadım. Doktorla öğrendiğim kadar dinimi de öğrenmiş olsaydım. Sen çok iyi bir insandın abla. Herkese iyilik ettin. Kimseye yüzünü görmedim. Keşke biraz daha ömrüm olsaydı. Dinimi öğrenirdim. Daha çok yaşamaya çalışırdım. Şu an yalvarıyorum, rica ediyorum, bak sesin iyice tükendi. Elbette. Adnan öldü. Adnan öldü. Kocacığım öldü. Allah'ım öldü. Sabır ver bana Allah'ım. Elveda adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.